Book 2 61 61 Ordinaalgetallen Ordinaalgetallen De eerste maand is januari. De eerste maand is januari. De tweede maand is februari. De tweede maand is februari. De derde maand is maart. De derde maand is maart. De vierde maand is april. De vierde maand is april. De vijfde maand is mei. De vijfde maand is mei. De zesde maand is juni. De zesde maand is juni. Zes maanden zijn een half jaar. Zes maanden zijn een half jaar. Januari. Februari, maart. Januari, februari, maart. April, mei, juni. April, mei en juni. De zevende maand is juli. De zevende maand is juli. De achtste maand is augustus. De achtste maand is augustus. De negende maand is september. De negende maand is september. De tiende maand is oktober. De tiende maand is oktober. De elfde maand is november. De elfde maand is november. De twaalfde maand is december. De twaalfde maand is december. 12 maanden zijn een jaar. 12 maanden zijn een jaar. Juli, augustus, september. Juli, augustus, september, oktober, november en december. Oktober, november en december.